Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, Pandora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Uzun bir aradan sonra tekrar mikrofonunun başında görüyoruz sevgili Tamer Karadağlı'yı. Tamer abi günaydın. Ya of. Abi bir haftadır buna hazırlanıyorum ya. Bir haftadır. Ay ya, bu kahkaha Tamer Karadağlı'yı duyunca hemen bir kahkahayla başlıyorsun. Hayır, oradan kaybediyorsun. Normalde de böyle kahkaha atan bir insan değilim ben yani. Evet. Bu şekilde... diyeceksin. Çok özür dilerim. Neyse kaçtı artık. Fahir de hoş gelmiş aramıza. Hoş bulduk. Kısa bir süreliğine tekrar birlikteyiz. Uzun bir aradan sonra kısa bir aralığına tekrar bir araya geldik. Ne biçim cümle ya, kuruyorsun Fahir ya. Ya öyle işte. Günübirlik bizim turlar gibi. Bot trip, yat trip. Arkadan güzel Fahir. Kekova turumuz var. Buyurun. Evet. Yandıktan sonra da tam anlamıyla gözüm üstü. Kavruk ben bu adam nasıl Tamer Karadağlı yapıyor? Bende de o model var. Kavrukluk var hakikaten. Var, bir kavrukluk var. Kasaları yani. Ben burada bırakayım mı diye. Sonra her an sorabilirsin. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Fahir. Ey ablam. Bir sor. Şey soracağım ama dürüst cevap ver. Lütfen. Yedin içtin. Evet. Yedin içtin gezdin gördün geldin. Evet. Senin hakkında acaba ne söylendi? Yüzüne ama. Bu tatil boyunca. Pislik. Evet neyse. Geçelim kendimizden haberleri var. Kendimizi neşelendirdiğimize göre artık gazetelere bakabiliriz. Yani biraz da iş mi diyorsun? Lütfen. Onu o şekilde yapalım o zaman. Hadi bakalım. Yapalım. Şimdi dün değinmediğimiz bir konu vardı. Aslında önceki gün de değinebilirdik. Ama o zaman ben geç kaldım. Ben notları alabiliyor muyum hocam? Fotokopi odasında mı? Hmm, o kısmı kapatmıştık ya Fahir. Şey, tamam. Kendimizi eğlendik. O yüzden bir cevap veremiyoruz. Son yapamam. Şimdi Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen biliyorsunuz hakkında bir takım haberler çıktı. Ama herkesin hakkında öyle haberler çıksa. Rus televizyon yıldızı Elena Korikova ile arasında bir ilişki olduğu iddiaları çıktı. Şimdi böyle iddialar çıkarıyorlar. Ondan sonra bir taraftan da iç kadınlarla bir araya gelmiyorlar falan diye. Yani bu hem... çok böyle bıçak sırtı bir durum. İşte en son, yani sadece Türkiye'de de değil. En son Fransa'da dediler ya işte bilmem ne bakanı öbür bakanı asılmış, içmiş sarkmış falan gibi şeyler. Evet, yani Fransa'daki Adalet Bakanı. Bir taraftan da kadın bakan yok falan, mecliste kadın yok diye eleştiriliyor. Olunca da bu sefer mesela şimdi bu başka bir yerde olmuş. Mecliste çok kadın olsa mesela orada hep yan yana oturdular. Ellerini beraber kaldırdı falan diye meclis içinden de bu tip dedikodular çıksın, çıkacak. Yani. İlk başta o dedikodular çıkacak. Ondan sonra o da normalleşecek. Beraber ellerini kaldırınca. Yani ilk olduğu için dedikodu çıkıyor bir yandan i̇lk da. İlk olduğu yüzden... için dedikodu çıkıyor da ben... Bu engel değil sonuç olarak. Olsun, olsun. Bazı cümleler bazı sektörlere yakışıyor benim gözümde. Mesela siyasi... lerin konuşmasında şey duymaya başladık. Bu karıştı her şey birbirine. Biz sadece arkadaşız. İşte olmadı, o popçudan ve magazin figüründen duymaya alıştığımız bir cümleyi sen Kürşat Tüzmen'in ağzından duyarsan şimdi bir noktadan sonra yavan oluyor bu sefer. Yok ya da şey derlerse korkuyorum. Ben artık yani ben işlerimi yaptım, işlerle gündeme gelmek gündeme gelmişsin. Hakikaten böyle. Ne yaptın? En son yasa tasarısı çıkarttık diye. Ya zaten aslında net açıklaması beni bilen bilir, kim ne istiyorsa öyle düşünsün gibi bir şey söylemişti dün. Biz bunları ele almadık ama şimdi bu dün yine bir basın toplantısı yapmış. Otomotiv sektörünün geldiği noktayı anlatırken o konuşması sırasında demiş ki sektöre ağırlık veriyoruz, koşan atı mahmuzlamak lazım demiş. Tamam. Evet tabi at koşar baht kazanır. Doğru. Evet herhalde böyle düşündü o da. Ondan sonra konuşmasını bitirdikten sonra bir gazeteci de kalkmış demiş ki Bakan Tüzmen'in konuşmasında kullandığı koşan atı mahmuzlamak lazım cümlesini şöyle: coşan atı mahmuzlayan bakanlardan biri olarak diyerek böyle bir hafif bir dil sürçmesiyle bu şekilde söyledikten sonra manken Korikova ile olan aşk iddiaları hakkında soru sormuş. Tabii salonda gülüşmeler falan. Köşen Art sendromu. Yani böyle lafı almış oradan çevir çevir. Yani onu falan bırakın otomotiv, bırakın da manken ne oldu mu demiş. Tabii canım. Otomotiv sektöründen geçmiş buraya. O da güzel bir deyim oldu sizin söylediğinizde diyerek sorusuna da cevap vermemiş. Kürşat Düzmen. Çok önemli şeyler vardı ama. Şimdi şey orada koşan atı mahmuzlamak lazım diyor Kürşat Düzmen. Gazeteci de şey şimdi sayın bakalım coşan at falan tabii ki çok güzel otomotiv. Hoş da bir Kurnikova vardı ne oldu ona mı demiş. Evet ya aynen böyle demiş. Konuyu o şekilde geçmiş geçmiş ondan sonra. Ondan sonra niye gazeteci şey magazincileri dövüyorlar diyorlar. Magazinci olur mu ya? Ekonomi adam şey, ekonomi abi ya. Bu. Ben o da otomotiv sektörünün geldiği nokta konulu seminere kim gidecek? Lütfen. O zaman doğru bak. Ben o soruya cevap vermesi gerekirdi. Çünkü sıkılmıştır adam ya. Yıllardır ekonomi kongre, mongre falan. Arada bir enteresan bir soru. Ama dün çok mutluymuş zaten Kürşat Düzmen. Yani buradaki fotoğraflarında da belli. Çünkü şey demiş yani yıllardır ekonomi hakkında konuşuyorum işte ticaret hakkında basın toplantı ilk defa bu kadar kalabalık demiş. Maşallah otomotiv sektörüne gösterilen ilgi takdire şayan diye böyle hani o yönde de bir mutluluğu var onu da ele alarak bir gündeme gelsin istedim ben bilmiyorum siz ne dersiniz gelmesin dersiniz hiç konuşmayın. Bence hoş oldu bence hoş oldu. Yani üzülerek söylüyorum ama. Üzüldüğüm için de boğazımı temizlemek üçümüz olacak. Aynı anda şey yaparsak duyulmaz ingilizce. Şimdi bu skandal yalan gerçek hiç ona girmeden yani ülkemizde skandallardan bahsedeceğim. O kadar yaman ki skandallarımız. Yani bu en son şeyin skandalını bir düşünün. Neydi o? Ali Kırca'nın Ali Kırca'nınki de ama o yok. O bir skandal mıydı? Yine yavanlık. O skandal. Gülben Ergen ya ama onu göremedik. Bir, evet. Göremedik. Ama bizden mesela gizlendi. Demek istediğin neydi bu ya? Neyi bu? Ne? Kaç ay? Formula 1'in başındaki adamın skandalını ha, düşün. Şey, kostümler, efendim, aksesuarlar, roller, canlandırmalar falan. Ne kadar coşkulu. Biz de onunla beraber olmuş. Ya üst düzeydeki skandalımız bu mu olacaktı? Sonra da koşan atı mahmuzlamaktan bahsediyor. Şimdi orada gerçekten mahmuzlar falan var bir tarafta. Yani skandal dediği şeyde. Evet ya. Mahmuz da var. Efendim kamçı da var. Bayrak var. Ya her şey var. Burada şey var ya üniforma var. Üniforma var doğru. Yani. Burada hiçbir şey yok. Yani bence ilk önce skandallarımızı biraz geliştirelim. Hakikaten onunla görüldü de onunla aşk yaşamış bu skandal değil. Lütfen bu tip şeylerle gelmesinler. Çok güzel söyledin. Bu skandal değil. Skandal bu değil. Skandal bu değil. Evet. Evet. Kendi kendimizi mahmuzlamamız gerektiğini günün yorumunda şimdi mahmuzcular geçiyoruz bir başka konuya. Çok güzel bak o güzel mahmuzcular. Ben bu romanımın eserinin adı lazımdı çok önemli mahmuzcular. Romanının eserinin mi? Romanının bir eser niteliğindeki romanımın adını. Romanının eserinin ismi lazımdı. Adını sen getir. Mahmuzcular. Mahmuzcular çarşısı. Mahmuzcular çarşısı. Emmi! Ne diyeceksin Osman? Mahmuz var mı? İki tane bir mahmuz versen bana. Eski mahmuzculardan kim kaldı ince? İyi günler. Ben buraya Fransa'dan geldim. Belçika üstünden. Mahmuz arıyorum. Bir genç kız olarak mahmuz gösterir misiniz bana? Hangisi mahmuz? Şu mu? Bu mu? Hinci. Öncelikle hoş geldin. Bir ayran iç. Hararetini al. Yayık ayranı iç be. Gel bağlım yeğenim. Erkek misin kız mısın? Bir söyle de ver bakayım. Bayanım. Emmi ne der bu? Bayanım diyeyim. Mahmuzcular çarşısı devam edecek. Yaşayan Anadolu Molar Sabahlar'da dinleyicilere ulaşıyor. Buyurun nereden efendim. Buldun bu kaydı ya? Eski bir kayıt. Nereden buldun? Radyonun eski ters bantlardan. Bantlar zamanında. İç dış plaktan. Ay. Ay. Ay. Ay. Diyelim o zaman. Hayır. Soya. Soyacının hali perişan. Soyacılar kanı alıyor. Soyacılar kanı alıyor. Türkiye'de ama soyacılık var mı? Soyacılık var. Hiç benim tanıdığım soyacı yok. Lütfen. Soyacılar çarşısı vardır. Aman ben... soyacı fırçana vurulayım. Soyacılar çarşısı mı var? Tabii canım, bilmez misiniz? Var tabii canım. Hiç bilmiyorum ben. Soyacılar çarşısı cinayeti. Aman! Ali dayımız! Ali soyacı gibi vurdular! Yeee! Bizim güne geçti! Soyacılar çarşısı cinayeti devam edecek. Evet, bu klasiği de çok güzel oldu ya. Radyo oyunu olarak yayınımıza taşıdık. Çok güzel, soyacılar kan alıyor ama kan da ağlatıyor. Çok affedersiniz. Çünkü soyaların birer katil olduğu ortaya çıktı. Ne katili? Hepsi birer birer. Zevk katili mi? Bravo. Zevk katili oldu. Aslında birer birer hepsi bence katil de bir araya gelince pırlanta gibi oluyorlar. Ben en son sushi yerken evet. Lavuk gibi konuştuğunu fark ettim şu anda. Yani ben en son sushi yerken şuramı bir şey kürdan istedim, yoksa inanır mısınız? Dolmuş ne kadar dolmuş. Niye bunu sadece ağızdan alıyoruz dedim. Ve bambaşka bir kapı aralandı. O chopstickleri de burnuma sokunca tam bir yaratığa dönüştüm. Demek istediğim şu, başka şeyde de herhalde siz ne yiyordunuz? Ekmek yiyor biz. Ekmek yiyor. Ekmek değil de tavuk sizlerin yediği beyaz et. Mesela orada da aynı şey geçer. Çok baskın bir tadı var soya sosunun. Evet. Bir şeye koy, başka bir şey tadamıyorsun. Yani soyayı pişirmişsin, ona tavuk şekli vermişsin. Başka şekil vermişsin gibi bir şey. Ben bir zamanlar Çin tostu diye bir şey yapıyordum. Hı. Normal kaşarlı tostun üstüne 2-3 damla soya sosu koyuyordum mesela. Ona da Çin tostu diye kendimi avutuyordum da. Orada da durum aynıydı. Soyanın çok baskın bir tadı var. Hı. Bütün zevki öldürüyor yani. Gerçekten de bütün zevki öldürüyor. Yani ne yiyorsan... Yediğin şeyden tad alamıyorsun gibi bir durum soya yüzünden. Hatta yemeyecek hale geliyorsun, öyle söyleyeyim, daha fecisi. Soya üretimi artık durma noktasına geldi. Ama böyle olur, bu kadar baskın olursa durur. Yani bir noktadan sonra, çünkü bir de şey katiliymiş, çok affedersin. Hem zevk katili hem çok affedersiniz bilimsel konuşacağım için. Özür dileyelim. Sperm katili diye geçer. O zaman demin canlandırdığımız şeyde soya cinayetlerinde biz Ali otomatikman dayı... birer sperm mi olmuş olduk? Tabii. Maalesef. Saçma bir şey oldu. Evimizin direği gitti derken Ali dayı orada bir metafor. Aynı kişinin mi peki, nasıl oluyor? Aynı kişinin değiştik. Sen sağ değişik yani. İşte ben biraz işte sağ kara. Ben biraz hızlı. Ben çok deli doluydum da işte daha işte erken gittik. Aslında her ölüm. Ölüm Ali dayıya yakışmadı diyorum ben. Ne diyeyim? Ne yapacağız? Soya yemeyeceğiz. Ben zaten yemeği bıraktım artık soyayı. İyi olmuş ya. O çünkü yani. Sen ne bıraktın? Herkes bence sırayla ne yediğini bıraktığını söylesin açık açık yayında. Sen? Fahir? Valla ben çiğdem yemiyorum çok uzun süredir. Çiğdem mi? Çiğdem. Çiğ börek? Peki. Peki o zaman ben... Ne yedik ne yemedik tartışmasını önce mutfakta aramızda yapalım. Çünkü yayına hazırlıksız çıkmayalım. Onu istiyorum. Günün yorumunda bir yapar mısın? Günün yorumunda ne yedik ne yemedik. Günün yorumu. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne olacaktı ya? Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Saat 8.40. Of! Of! Of, yanıyoruz. Buyurun efendim. Buyurun ablacığım. Ben mi buyurayım? Abi oku. Ne diyeyim, dayı, enişte, bacanak, birader. Boşkan. Ha. Şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Hepimizin az çok durumunu biliyorum. Evet. Kendi durumumu maddi durumumuzu mu? Üçümüzü de ilgilendiren bir haber. Evet canım. Aslında Ege ile ben bu haberle hiç ilgilenmesek de olur ama Fahir senin ilgilenmen lazım. 1 Kasım'dan itibaren benzinle ilgili kiracılar, kiralarını bankaya yatırmak zorundalar. Banka aracılığıyla ev sahibinin hesabına yatırmak zorundalarmış. Yani bu fakir dinleyicilerimize bir haber olarak vermek istedim. Bunu bir hatırlatalım, evet. Bunu bir hatırlatalım. Eğer 500 YTL ve üzerindeki kira ödüyorsan sen, üzerindeysen onu götürüp... Üzerinde taşıma bankaya yatır. Yani başka birinin aracılığıyla götürüp de ev sahibine yatırma diyor. Kanun diyor bunu Kasım ayından itibaren. Ha iyi diyor. Ev sahiplerinin hamhum şarolop yapması yüzünden. 50 milyona kiraya verdik efendim evimizi. İyi komşunuz 1,5 milyara verdik. Biz 50 milyona verdik. Ona yönelik bir şey mi acaba? Tabii canım başka ne olsun yoksa paralar düşüyor yerlerde kayboluyor canlar yanıyor diye çıkmamıştır şey. Hayır ben kendim için düşünmüştüm bunu Maliye Bakanı acaba bir Fahir'le benim aramdaki ilişki. Çünkü Fahir bütün kiralarını Oktay üzerinden yatırıyor. Ha hakkını yemeyeyim. Onu vallahi kirayı yatırıyor hesabıma ama o EFT küçük bir meblağ alıyor ya Fahir. O 1 YTL 1 YTL onlar birikiyor 12 YTL oldu. Bence onu maliye değil kim? Didem merak eder. Yani ne şöyle bu, bir hesaplarına bak. Oktay düzenli olarak bir başka ev kirası ödüyor. Abi, garsoniyeri mi var diye düşünüyorum. Hem de yani. Daha yalnız pahalı bir garsoniyeri var ayıptır söylemesi. Yani bence ayıp olan yani. Daha pahalı olması değil de. Söylenmesi ayıp. Ayıp olan bunun söylenmesi ayıp. Bir de şöyle bir şey var. Maalesef kredi kartımda da bu adamın yatak borcu var taksitleri. Yeni bir yasak alınmış. Oo Oktay. Biraz her şeyi de benim üstüne. Ya bu bekar adamların üstüne atılır ya her şey. Çok ayıp bir şey ya. Ama neyse bu ay bitiyor. Gerçi bu ay ben Fahir'in evine gittim. Yeni yatağı falan yoktu. Bir tane şilte var. Eskidi işte. O kadar uzun taksit yaptı ki adam. Ya ben niye aldım? Ben yatak matak almadım Oktay ya. Kafanda bir dünya kuruyorsun. Ha sen de kendini inandırdığın gibi. Hadi Didem'i inandırdın da bütün dinleyicilerimizi de mi aynı şeye inandıracaksın? Tamam, tamam. Oktay hocam yeni yatak. Bravo. Ne denir? Neyse. Böyle bir şey işte. Yediğin güle güle yat. Güle güle. Huzur içinde yat. Huzur için. O zaman güzel bir haber daha tamam, verelim. Tamam şakalar espriler bir yere kadar önemli evet. Evet doğru. Yani dışarısı yani. Bunu kiraları artık banka üstünden. Bu aydan itibaren yavaş yavaş başlasın dinleyicilerimiz. Hayır, alışalım ancak. Mesela 500 ödüyorsa 250'sini yatırmışsın bence banka. Yavaş yavaş. 250'sini götürsün elden versin böyle karışık bir hesap olsun bir yandan. Şimdi Brezilya'dan bir haber vereceğim ama bunu konuştunuz mu emin değilim dün gece. Bir köpeği ısıran çocuk. Çocuğun hikayesi. Konuştuk. O çocukla bile yüreğimiz konuştuk. Paralandı. Evet. Hadi maalesef. Ya. Niye? Köpek adına mı? Yani insanlığın geldiği noktaya bak. Bugün 11 yaşında bir küçük açlıktan çocuk. Açlıktan köpek kemiriyor çocuk. Ya öyle yani. Bir de köpek kemirdiği köpek de butbil. Butbil mi? Ha. Bu butbili de bir kaldırsın orada. Zaten bu doğal bir ırk değil mi pitbull? Yani canım, doğal ırk diye mi bakacaksın şimdi? Yani hayır, öyle bir şey var mı? Bence bir mesela ırkçılık yapıyorsun pitbull, Ege yapma. Doğru söylüyor. Irkçılık yapıyorsun. Bak bir daha uyanmayacağım. Şunu soracağım. İki pitbull çiftleştiğinde pitbull doğuyor mu yoksa katır gibi onlar da böyle şey mi? Ne deniyor ona? Kısırmış diyor o hayvanlar için başka şey diyorlar. Hani pitbull ne bileyim şununla şunun çiftleştirilmesinden üretilen bir köpek. Soysuz. Ben gördüm maşallahı var. Yani öyle devam ediyor soyu. Oo hem de senden benden iyi devam ediyor. Niye canım bizim de devam ediyorsun? Sen kendin de mi? Oktay'a niye laf söylemiyorsun abi? Seninki Oktay'ın yasal platformu var. Ama o yasal platformda herhangi bir şeyi Oktay anlamat yeter. Habere daldım ben. Çok kötü ya. Burada bir fotoğraf var. Bu çocuğun Gabriel. Hı-hı. Köpeği ısıran çocuk. Hı-hı. Böyle dişi kırılmış. Dişi kırılmış. Kırık dişini gösteriyor fotoğrafta. Köpeğin beti. Üstünde diş kaldı demektir o. Neyin üstünde? Köpeğin üstünde. Bravo köpeğin filmini. Ya böyle bir durum var. Gabriel de gariban ismi tam ya. Anası babası yok mu bu çocuğun ya? Gabriel'im oy oy oy oy diye. Şimdi bu köpek. He. Çocuğa butbil bunu mi? Salmışlar mı? Ne yapmışlar? Sokak köpeği de olmaz ki bu butbil. Ya butbil. Şöyle söyleyeyim 11 yaşında bir çocuk bu Gabriel. Hı hı. Amcasıyla birlikte arka çocuk bahçelerinde değil, oynarken. İblis o iblis. Hiç bravo onun şeyine 5 yaşında da öyleydi o. Komşularının butbil köpeği bahçede belirmiş. Hı, belenmiş nasıl böyle. Nasıl beliriyorsa. Birden belenmiş. Dikelmiş. Dikelmiş mi? Belirmiş ve küçük çocuğa saldırmış. Gabriel de çenesi 2 ton kuvvet uygulayabilen bu saldırgan hayvana kendisini korumak için aynı taktiği izlemiş ve vermiş çenesine ton kuvvetini. Ondan sonra hayvan tabi. Anladığım kadarıyla hayvanın boğazında o demirli şeylerden yokmuş. Ya da varmıştı mı? Çünkü boğazdan mı ısırdın düşünüyorsun? Enseden ısırmıştı bence. Yok, ben olsam enseden ısırırdım. Ben kulaktan. Ben de geriden şöyle. Bir şey soracağım. Ben çok kavgaya falan girmiş bir adam değilim de. Hı hı. kavgada ısırmak çok şey, yaban bir hareket değil mi? Yani sen... Aa öyle olur mu canım? Olur mu? Mike Tyson ısırmıştı ya. Kavga deyince. O doğru aslında. O zaman hem de kulak ısırmıştı. Erkeksi bir hareket olduğunu şey yapabilir miyiz? Senden kulak, benden kulak, erkeksi. Kulak ısırmamıştı ya. Kulak kopartmıştı Mike Tyson. Ama niye ısırdı? O da 2-3-10 basınç uyguluyor. Kötü bir örnek. Ya o zaman kavgada serbest mi ısırmak? Delikanlılığa sığıyor mu? Onu soruyorum. Tabii canım, iyi örnekler üzerinden verirsen ben... Mike Tyson'da herhalde sığar. Kavganın en iyi örneğidir değil mi? Yani kavgacılık. İşinizden bir... kavgacıyız diyen Mike Tyson ısırıyorsa herkes kavgada ısırır. Kavgada öyle bir kavga ettikten sonra oturup şey diye konuşulmuyor ki. Ben sana orada bir tane kodum ya. Tamam kroşe. O sırada sen bana alt... Öyle bir şey yok ki, değerlendirme diye bir şey yok ki. Veya biri sen kavga ederken yorumlamıyor ki. Arkadaşların da sonradan yorum. Adam ısırdı falan. Ama serbest gibi bir şey tartışma oluyor mu diye merak ediyorum ben. Oktay bu konuda bir uzman. Yok. Ben bak bugüne kadar bir kere. Yalnızca bir kere. Ama onda da çok pis kavga ettim. Ortaki de. Fahir sen hiç kavgaya girdin mi hakikaten ya? Girdin mi derken yani. Bıçaklı mı? Silahlı mı? Yani... Ya Fahir bir korkut korkunç konuşma ya. Adam getiren alet getiren şerefsizdi. Normal böyle yumruk yumruğa. Yumruk. Delikanlı gibi yani. Veya tampon tampon. Ha baba yiğit gibi yani. Yani bizim şey. Olayımız bu zaten. Bizim konsept olarak kuruluş amacımız bu yönde yani. Ya niye böyle şeyler konuşuyorsun? Şiddet eğilimli bir takım gençler. Ne bileyim abi. Girdik desek çocuğun da ısırması nedir, uygun mudur diyorsun? Arkadaşlarıyla kavga ederken de ısırıyor mu diyor? Çünkü ısırsın. 11 yaşında olan çocuk. 10-11 yaşında ısırılır. O normaldir. Ne zaman ki bıyık terler, o zaman ısırma artık, çünkü sakalların batmasıyla beraber, bıyıkların batmasıyla beraber şeyden ısırma çıkıyorlar. Biter. Isırma biter. Yalnız havalara girmiş Gabriel. Brezilya basınının en çok aranan ismi olmuş. Hakikaten canımı kaybetmektense dişimi kaybetmeyi tercih ederim demiş. Manyak mı ya bu çocuk? Şey dese daha iyi. İşimi kaybetmeyi tercih ederim diyerek Tuzla'dan ayrıldım falan mesela. Ne dişin mücadelesini mi yapıyorsun? O zaten süt dişidir o dökülen. Hakikaten. 11 yaşında süt dişi mi oluyor? Bravo yani. Hope. Ben orta ikide hala süt gibiydi dişlerim. Ben neden bahsediyorum? Sen hala süt dişisin Fahir. Bak üstelik aynı anda söyledik Ege'yle. Hem de kavruk söyledi. Ne biçim haberler var abi? Vahşi aylar 2 bekçi 7 diye haber var. Onu mu vereceğiz ya? Hakikaten ya şey, sanki Tarzan'a çita getirmiş Tarzan. İlk erkek anne kızıyla birlikte. Orman. Manyak haberler var abi. Erkek, anne, erkek adam vardı ya. Erkek. 3 tane maymun fotoğrafını çekmişler. Bilmem Madagaskar'da. Çorabın içinde 3 maymun. Çorapta kuruyorlar. Bir haber var. Bunu mu verelim? Ne verelim? Neyi çorapta mı koyuyorlar? Çorapta kuruyormuş 3 maymun. Orman gazetesi gibi böyle Tarzan okuyor bunu. Hayır, sadece orman değil. Su altındaki bisiklet rekoru haberi de var. Hangi gazeteden bahsediyorsun? Ya sen ne diyorsun? The Sun. Ay ben böyle küçük, Guardian okuyorum. Ucuz diye aldım ben bunu. Ben sana Guardian'dan güzel bir haber vereyim. Guardian! Apollo 440 hatırlıyorsunuz. Hatırlamaz. Apollo 14 zamanının en meşhur uzay aracıydı. Oraya gidenlerden bir tanesi Edgar Michel var, hatırlarsınız. Aha. Şimdi 77 yaşında ve kabahatini yiyor. Şöyle bir açıklaması var kendisinin. Uzaylılar var abla. Şimdi ilk kez açıklıyorum, uzaylılar varmıştı. 60'ın bu adam emekli maaşı alıyor muymuş? Alıyormuş da yetmemiş galiba. Kaçın kaçında emekli olmuş bu? 2'nin biri mi? 1'in ikisi mi? 3'ün biri şey mi? 3'ün birinden emekli olmuş. 14'ün tekinden. Fahir Bey. İyi buldun onu. Ben İyi hemen... buldun. 2,5 saat uğraştın. 2'nin biri mi? 1'i 2'si mi? Aha! Size Levent Kırca sertifikanızı veriyorum. Artık serbestsiniz. Tatil şimdi başlıyor. Böyle bir sertifika mı yaptı Sert acaba ya? Yaptı abi, hepimizin evde 10'ar tane sertifikası var be. Hepimizin mi? Yok mu, hep bana mı verdilermişti? Hep sana vermişler. Olur mu canım, sen nerede? Al bu sertifikayı. O Levent Kırca sertifikasının yüzüne fırlatmıştı. ne olmuştu? Evet. Ne olmuştu şimdi? Ne demiş adam? Adam diyor ki 1971 senesinin 1 Temmuz ayında ben uzaya çıktım. O zamanlar uzay çok güzeldi. Şimdiki gibi bozulmamıştı. Evet. Uzun bir uzay yürüyüşü yaptım. Ve bu esnada uzaylılarla temasım oldu demiş. Fiziksel bir temas değil tabii ki yani. Uzaktan bir merhaba. Herhalde merhaba olacak. Acayip küçük insanlar diye tarif ediyor sevgili Edgar. Düşünce olarak mı? Ben dün bu haberi Hürriyet'in internet sitesinde okudum. Evet. Altında da şöyle bir yorum vardı. Şöyle yazmış yorumcu. Niye şimdi konuşuyorsun şerefsiz astronot bozuntusu? Çıkarın ne? Neyin peşindesin? Bugüne kadar niye sustun? Böyle bir sinirli bir insan var aramızda dolaşan. Bence daha çok da vardır bunlardan da. Ben sana söyleyeyim mi? Astronot bozuntusu demek ne demek ya? Evet abi. Böyle aslında niye şerefsiz diyorsun sen adam? Tabii şerefsiz abi. Sana adama mı laf sokmuş? Uzaylı yani şey de sadece o sinirli adamın bu adamın eniştesi uzaylı dese, uzaydan gelirken gördüm dese mesela hadi olur, anlayacağım sinirini de. Abi her şeyi ona göre planlıyorsun NASA'dan ya. NASA'dan mı alıyor öbür sinirli adam maaşını? Babacım sen ne yaptın ya? Bütün planımız programımız ben uzaylı yok diye yaşıyorum. Ben bütün hayatımı bu çatı üstüne kurmuşum ama günün birinde bütün inşa ettiğim şey bir tane şerefsiz yüzünden yıkılıyor. Yani ben adamın yerine koyuyorum. Ben kendi adıma konuşmuyorum. Doğru, ben şu anda empati yaptım. Ben empati yaptım. Büyük ihtimalle de bir kan bağım olduğunu düşünüyorum. Yani biraz uğraşırsam bulurum en azından. Uzaylılar böyle yok diyerek mi yaşamak güzel, var diyerek mi? Ben var da diyemem, yok da diyemem. Ben de uzaya soğan doğramam mı diyecektim. Evet, onu diyecektim de onu dememek lazım onu. Peki ne yani uzaylılar var gibi mi yaşamalı, yok gibi mi? Bence uzaylılar var gibi. Bence varmış demek lazım. Evet. Çünkü bak var Süleyman gibi. Demirel'in açıklamaları var bugün. Keşke benim telefonum dinlense. En azından ne düşündüğümü bilirler diye böyle bir açıklama. Onun ne gibi düşündüğünü bilirler de ne dediğini anlamazlar. Telefonda hiç anlamazlar. Dudak okuyorsun, bir şey yapıyorsun, anlıyorsun yani. Sen telefonla konuşabiliyor musun? Neyi? Nazmiye Hanım niye şey oldu? Yıllarca adamın peşinde dolaştı. Çünkü şeye gittiğinde seçim gezisine. Seçim gezisine gittiğinde Nazmiye anlamıyorum. Süleyman'cığım anlamıyorum deyip bari yanına gideyim ne oluyor ne bitiyor orada takip edeyim dedi. Yani bu hesap uzaylılarda bence bilsin. Var gibi düşünüp ne bileyim abi. Yok gibi yaşayacaksın. Varmış. Şimdi benim düşüncem şöyle. UFO'lara inanan adamlar var ya, UFO'lar geldi, UFO'lar şöyle yapacak evet, falan filan evet, diye. Evet. Hata. UFO'lar yarın öbür gün ellerinde sopayla gelirlerse ki ayıp olur. Gelişmiş teknolojiyle o sopaların çok uzun ve kalın olacağını düşünüyorum. Bravo. Şey demeyecek. Siz bize inandınız. Siz şöyle geçin. Şu inanmayan arkadaşları biz şu sopayla bir güzel 3,5 saat döveceğiz diyecek durumları yok. Ya keserlerse hepimizden kesecekler. Nereden abi biliyorsun? Uzaylıları sen kültürünü, örfünü, evet adetini bilemezsin ki. Belki içimizdeki bazı adamlar uzaylı. Her 3 kişiden biri nereden uzaylı biliyorsun olduğunu düşün. Sen öyle sadece şurada falan böyle uzaylılar hakkında böyle konuşursan var ya. Ben sana söyleyeyim, hiç uzaylılar şansın kalmaz yani, onu söyleyeyim sana baştan. Ne oluyor ya? Bilmem ki, içime bir şey karşı gelemiyor. Bir şey olur, onu bir lavaboya mı gideyim çıkarayım, ne yapayım? Lavaboya değil, gel mutfağa gel benimle. Mutfağa gel. Mutfağa gelenler. Gelenler. O zaman ablanlar kapatıyor. Gelenler geldi. Yine gelenler geldi bize, farkında mısın? Programı kapatıyorum o zaman. Hayır. Uzaylılar, NASA ne demiş peki, varmış mı? NASA... Ay şöyle demiş. Adam biraz yaşlı bunadı diyememiş. Evet abi, öyle demişler abi. MMM'de 77 yaşında ya. Onun şeyse uydurması diye. 77. Çok çok iyi bir Amerikalı ama kendisine katılmıyoruz demişler. Böyle bir herhalde çevirdi bir hata. Kendisine oldu. Katılmıyor. Çünkü katılınca buyurun siz de benim kakamdan yiyin diyen bir adam yani. Katılırsan... Kendisine katılıyoruz demişler. Evet, katıla katıla gülüyoruz. diye NASA'nın açıklaması var. Bir sertifika daha. Oh be. Bu saatte çift. Bence bu sertifikalarla oyun oynayalım. Bak duvar eskiden ben yalnız şeyler yalnız o sertifikalardan iki tane alınca Kodes'te beklemek zorundasın. Kodes'te. Evet, sarı zarfa koyuyor onlar. Kodes'te. Ve lise hayatın boyunca senin. İki el Kodes'te. Günaydın. Günaydın. Günaydın. UFO'lar var mı yok mu önümüzdeki günlerde, bunu yoğun olarak tartışacağız. En yetkili ağızlar UFO'ların varlığından bahsediyor ama o yetkili ağızlar öyle bir hale gelmiş ki ağzın kenarında ne olduğunu söylemek istemiyorum. 77 yaşında gelince o yetkili ağızdan çıkan şeyler de çok ciddiye alınır mı, değerlendirir mi bilmiyorum. Yetkili değil o artık, yetkili değil o. Yetkileri elinden alınmış. Yetkileri elinden alınmış. O yaşta ev satmaya kalksa ondan bir şey alıyorlar değil mi? Tabii rapor getirmesi gerekiyor. Rapor getirmesi gerekiyor. Şimdi uzaylılar konusunda konuşunca tabii ki şüpheler oluşuyor insanların şimdi kafasında. Şimdi 77 yaşında. 77 miydi, 71 miydi? 77. 71 senesinde. 77. Bu arada 77 yaşında bir adam da Amerikan başkanı olmaya aday. Öyle bir durum da var. O da mı 77 yaşında? O rapor... 87 değilse... Evet. Gösteriyor mu peki McCain yaşını? En fazla 70 gösteriyor, öyle söyleyeyim. Zımbamsı. Vay be. Hani şey görüyoruz ya, turistlerin yaşları çok sağlıklı falan diye. Hakikaten onlardan biri. Sağlıklı bir turist olarak görüşüyor. hayatını. Sevgili dinleyiciler, UFO tecrübesi olanlar, kaçırılanlar varsa UFO'lar tarafından, onlar bizi değil daha yetkili uzmanları arasınlar lütfen. Ama UFO gördüm, UFO geldi. Bence şuradan gelirler. Gece vakti gelirler, gündüz vakti gelirler konusunda yorumlarınıza katılabilirsiniz tartışmamıza. Telefonumuz 210-30-30. Varmıştı mı diyorsunuz, yokmuştu mu diyorsunuz? Ha, onu da şey yapalım. Çünkü o anketi de ben şey yapacağım orada. UFO varmıştı, yokmuştu. Hemen keşke ben. Keşke o anket şey mi yapsak acaba? Cep telefonuyla oylama mı yapsak? Gerçi cebimize para da kalmıyor. Öyle olsa hadi sevinirdik de öyle bir şey olmadığına göre. Siyaset programı taklidi yapmaya gerek yok. Hiç yok, gerek yok canım. Bence şimdi varmıştı mı yokmuştu var mu? Önce onu bir değerlendirelim. Şimdi herkes bir tarafını belli etsin ilk başta. Çünkü yani bugünün sonunda varmıştı mı yokmuştu mu o belli olacak anladığım kadarıyla dinleyicilerimizden gelen şeylere göre. Yani dinleyicilerimize göre varmıştı diyeceğiz veya yokmuştu diyeceğiz. Evet, bundan sonra. Uzaya soğan doğranır mı? O hakikaten tüm boşlukta yerçekimsiz ortamda soğan nasıl şey yürümeye girer. Bence doğrunur. Doğrunur. Yani doğranmış halde götürülür ve uzaya, serpme. Uzaydaki soğan doğrulanır diyorsun sen. Bir şekilde. Yani bir şekilde. Bir de güzel serpme kahvaltı diyorum ben. serpiştirilen kahvaltı. Yani ben varmıştı gibi yaşamanın bir faydası olmadığı gibi yokmuştu gibi yaşamanın da en azından normal görünme adına ufak da olsa bir katkısı olacağını. Yani ben de öyle düşünüyorum bir yandan. Bir yandan da geçen günlerde hakikaten uykusuz muydu ya? Onun kapağında vardı. Yani eğer bence UFO yoksa bile daha büyük bir güç olduğunu düşünüyorum ben. Yuvarlak olmasa da bir kare şeklinde bir güç olduğunu düşünüyorum. Bir düşünceye göre de bu benim eski ev arkadaşlarımdan çok değerli düşünür Alper Kurt'un bir tespitiydi. O biraz daha tespit net. Alper Kurt diyorsunuz yani. Daha net bakardı bu tip galaktik olaylara. Evet. Şöyle demişti. Bu kadar muazzam bir arsaya tek bir site kurmak mantıksız demişti şey için. Yani sadece dünyada hayat olması biraz saçma geliyor gibi yaklaşmıştı mesele. O açıdan doğru. Yarın öbür gün Mars'ta tek hücreli falan buluyor ama bize yetmiyor tek hücre. Yani hayat yetmiyor. Bize illa UFO döne döne gelecek, döne döne gidecek bir şey lazım. Yani uzayda hayat olması çok büyük bir ihtimal. Sonuçta sonsuzluk içinde ihtimali çok küçük bir ihtimal de olsa sonsuzluk içinde o makul oluyor falan da UFO ile gelirler mi? Niye gelsinler bir de? Biz niye gidemedik? Neyle gelecekler başka? Gelecek bir araç ne? Hayır, niye gelme dertleri var. Ve de bir kere geldilerse tamam işte biz bile Ay'a gittik bir yürüdük falan. Tam bir espri. Ondan bitti sonra gitti. Bir esprisi kalmadı. Bir de biz konuşmaya çalışıyoruz. Onlar bizden niye konuşmuyor? Çok mu yaman gördüler çok uzaktan? Çok ketumlar. Baktım. Çok ketumlar Ege. Ketum. Evrenin şeysi budur. Ketumluk üstüne. Günaydın efendim. Anam. Aha. Aha. Uzaylının kendisi aradı. Benim hakkımda mı konuşuyordunuz? Hayır, genel olarak sizin yani. Ama çok güzel denk geldi. Hep bu efekti yapmak istemişimdir böyle yayında. Çünkü ciddi ciddi çok böyle bilim kurgu bir şey ses çıkıyor yani. Neyse, ağzınızla yapmadınız değil mi? Yok, sadece radyoyu açtım. Yani çünkü ağzınızla yapsaydınız bu dakikadan sonra bizi insan olduğunuza inandıramayacaktınız. Ha, yani doğrudur. Doğu Bey'le mi görüşüyoruz? Evet evet. Doğu Bey buyurun efendim. Var mı uzaylı tecrübeniz? Var. Ne tip bir tecrübe? Yani şöyle bir tip bir tecrübe. Uzaylının hangisi olduğuna karar veremedim de çok samimi bir arkadaşım. Biz Kıbrıs'tayken kafa bayağı uzaylıyken kendisinin. Balkonda oturuyoruz. Şeyde bir Venüs görünüyor. Yani böyle gökyüzünde. Sabahın ilk saatlerinde evet gökyüzünde Venüs görünüyor. Israrla onun UFO olduğunu iddia etti. Sabit UFO bekleme yapıyor gibi. Evet aynen öyle sabit UFO ve daha da ilginci balkon ışıklarının Mors alfabesiyle yanıp söndürerek mesaj göndermeye çalışmıştı. Balkon ışığı dediğiniz yukarıya bakan bir ışık mı var? Yok gayet balkonun içini aydınlatan bir ışık. Evet. Uzaylı balkona bakıyormuş benim. Ya orada sabit durduğuna göre abi bir yeri dikizliyor demek ki. Anladım. Ben böylece o sabit duran ışığın değil de sevgili arkadaşımın uzaylı olduğuna bayağı bir inandım. Abi bir de Mors alfabesini bilmemesi de en acı kısmı. Evet, evet. Aynen öyle yani Mors alfabesi taklidi yapıyor. Belki uzayda bir şey geçiyordur. Belki diye. yanlış oraya cinsel içerikli mesajlar gönderecek. Sabahın kör vaktinde. Bir de bu adamlar bizden ilerideyse, bu adamlar dediğim, bu yani uzaylı kadınlar da şimdi şey yapmasın. Bu uzaylılar. Evet, bu uzaylılar bizden ilerideyse zaten Mors alfabesi onlar için çok ilkel bir şey olacaktı şimdi. Olsun canım, beden dili gibi düşün onu. Ama onu beden dili gibi düşün. Yani ama zaten uzaylı kadın da olmayabilir. Uzaylı erkeklere öyle mesaj atmış olabilir. Çok güzel burası gerçekten. Aman aman hiç inmeyelim. Dünyalının huyu çok pis diye düşünmüş olabilir. Çok teşekkürler, evet, efendim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Belki bir uzaylı istilasını geciktirmiş olabilir Doğu Bey'in arkadaşı. Hakikaten ha. Ya da tam tersine, belki tam iletişim kuracakken, o yüzden beklerken o adam yüzünden gittiler. Gitti canım, medeniyet şeyimiz gitti ya. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Cenk. Cenk Bey, o kadar etkili bir sesiniz var ki ne deseniz onu doğru kabul edeceğiz. Lütfen makul bir şey söyleyin o yüzden. Tamam, makul bir şeyler söyleyeyim. Ben uzaylıların 1947'de geldiğini düşünüyorum Roswell kasabasına. Bir kere sonra gelip da, ondan sonra da bir daha hiç gelmediklerini düşünüyorum. 2-3 tane tür alıp aldıktan sonra insan ırkının bir işe yaramadığını anlamışlardır. O görünenlerin hepsi de saçma sapan şeyler bence. Ama 1947'de gelip gittiler ki baktılar bu medeniyetten bir şey olmaz. Üstelik örneği de Amerika'dan topladılar yani. Siz nereden, başka bir yerden topladılar. Siz bir çalışmanız mı var bu konuyla ilgili, bir şeyiniz mi var? Yok, hayır, aklıma geldi siz sorunca. Bu Roswell'e düşüyordu ama galiba UFO'lar, değil mi? Öyle değil orada mi işte, o araya, araya neydi, bölge 51 dedikleri yerin içinde hala Arizona'da saklanmış falan söyleniyor ama. Saklanıyor dediğin nasıl böyle yani, sakal bırakın buraya son. Şey gibi, Bosna kasabı gibi böyle şey mi yaptın? Sakal bırakıp. Ben de içeriye sızmaya çalıştım. Yok, ben %100 biraz önce söylediğiniz şeye katılıyorum. Yani çok muazzam bir arazinin üstünde bir tane site olması mümkün değil. Çocuğumun ödevini yaparken güneşten büyük 10 tane gezegen görünce saptanabilen. Ne derler? İnsan o zaman ürperiyor zaten. Merak edenler uzaya sadece aya teleskopla baksalar yetiyor zaten. Muazzam bir dairesel hareket. Ve şey, mutlaka birileri vardır ama ben eminim bir kere ziyaret etmişlerdir. Bir iki tane tür almışlardır. Onu da Amerika'dan aldıkları için bir daha da gelmemişlerdir. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ olun. İnşallah Cenk çocuğunun oğlu mu dedi? Oğlunun ödevine yazmamıştır bunları. Baba ben gene sınıfta bıraktılar. Ben yazacağım oğlum. Bence geldiler. Yaz yavrum. Baba bir de matematik ödevi bu ama. Olsun. Bir de ne kadar rahat söyledi oğlumun ödevini yaparken diye ya. Öyle bir şey, sakın öyle bir şey yapmayın. Bak şimdiden seni men ediyorum. Ali'nin ödevlerini yapmayacaksın. Ne demeyim, bütün resimlerimi annem yaptı, ne olacak yani? Bu sistem böyle kurulmuş yani. 15 tane ders veriyorlar bit kadar çocuğa. Bunun hepsine yetişemeyeceği ortada çocuğu. Resim başka. Resmi ben de yapamazdım çünkü. Evet. O ayrı. Haritalar var, bilmem neler var. Bu kaç tane, bu küçük küçük parmakları olan bir şeyden bahsediyoruz. Nasıl, hangisine yetişecek yani? Dönem ödevi diye bir şey vardı şimdi. Yok artık, ne oldu? Dönem ödevi kalktı. İnternetle beraber kalktı? Saçma olduğu ortaya çıktı. Dönem ödevi tatilin tek dersi indirilmişti. Onu da kaldırdılar. Aa, o çok kötü olmuş. Onun kapağını yazmak zaten ayrı bir şey zevkiydi ya. Kapaktan zaten bir puan garantimin. Ay, dönem ödevinin bilgisayarla yazılmasına bir ayrıcalık olduğu dönemleri de geride bıraktık ya. Aa, biz en havalısı daktilo ile yazmaktı. Daktilo mu? Ya ne yapalım, yoktu. Yokmuştu. Daktilo ile hiç ben dönem ödevi görmedim. Arzu Halici tanıdığın varsa o ayrı. Hayır, bizim evde daktilo vardı da. Bizde de vardı daktilo. Ve ben sana söyleyeyim yazdın mi? Yazdın mı peki? Bir sayfayı ben 2 günde falan yazabiliyordum. Daktilo ile yazmış olabilirim. Ben daktilo hiç, çok zor bir şeydir bir de. Evet. Tahmin ediyorum ya, çünkü çok karışık bir şey gibi görünüyor zaten. Yani bir sürü tuş var üstünde. En basitinden yani o şekil yapıyoruz. Bir de mesela bilgisayarda yazsan silersin. Daktilo'da çarpı atıyorsun. İyice çirkin. Kapakta öyle bir hata yapsan sıfır. Kapaktan alacağım puan. Bence uzaylıları bir dönem ödevi gibi düşünmek lazım yani. Efendim? Dünyayı böyle bir dönem ödevi gibi düşün. Uzaylı bir kapağa bir bakıyor yani. Hmm. İlk önce hadi kapaktan kurtarırız mavi gezegen falan. Adamların gerçi gezegenini bilmiyoruz da. Hakikaten nereye kaçıyor adamlar? Hakikaten daha güzel olabilir. Yeşilli bence. Bence veya yeşil. Güvez rengi de olabilir. Güvez. Güvez olabilir mi ablam? Bir de bu yani. Uzaylı niye dönerek gelsin ya? Maymun gibi iner. Şimdi, ya kafa 1500 valla öyle. Ve Luna Park'a giden adam bir şey, hele kendi gezegeni bilmem kaç ışık yılı uzaktan geliyorsa döne döne. O zaten macun gibi iner. O kafa abi, çok güzeldir uzaylının. Ama orada şimdi, bir şöyle nasıl dışı müteahhit içi sabit mi? İşte onu söyleyeceğim. Yani belki sadece dışı dönüyordur abi. Dışı dönüyor. Mesela biz, dünya dönüyor mu? Dönüyormuştu. Dönüyor mu? Dönüyor. Biz dönüyor muyuz? Hayır. Nasıl dönmüyoruz abi? Dönmüyoruz. Dünya içten mi dönüyor? Hayır. Biz sabitiz. Bak ben Siz de düz görmüyor musunuz her şeyi? Nasıl görüyorsunuz? Haberin yok da güneşin etrafında dönüyorsun sen mesela. Hayır. İşte onlar da öyledir abi. Ya ben öyle kafaları falan dönmüyor. Belli bir hızda kadar. Atmosferden kaldırır. Kafayı bir çıkar bak bakalım. Şöyle kafayı bir uzat şöyle atmosferden kafayı bir uzat bir dışarı bir saniye bir tut in tekrar. Bir şey söyleyeyim mi? Nefessizlikten ölersin. En basitinden. Atmosferin bir karış yukarısına çıksan ölersin. Anında. O yüzden kitlen adam gibi konuş. Adamın canını sıkma. Atmosferinin gezegeninin kıymetini bil. Ha. Bugün yarın öbür gün uzaylılar geldiği zaman senin konuşmanı duyduğu zaman şey diyecek. Oho bu dünyayı satmış zaten boşver. Efendim? İşte efendim. Uzaylılara da öyle efendim dersin senin ağzına dinleyici. Bu hemen efendici oldu. Efendim hoş geldiniz. Efendim bugün ayran kola ne alırsınız? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Otresi'niz Modern Sabahlar canlı yayında karşınızda sevgili dinleyiciler. Canlı yayına geçmek için 3, 2, 1... Hocam canlı yayın için ateşten bir gömlek diyebilir miyiz? Tabii ki canlı yayın. Bana canlı yayın olduğu söylenmemişti. Nasıl söylenmedi? Ay işte canlı yayın kazası. İşte abi buyur. Çünkü ağzından çıkan her saniye dikkat etmen lazım canlı yayını. Ben bunu şey yapıyorum. O yüzden ne konuşacağız? Nasıl yapacağız? Bunları konuşalım dedim. Ama siz ne dediniz? Daha önce 3 defa canlı yayına girdik. Evet haksız mıyız? Dediniz. Haksız mıyız? Abi saniye canlı yayındayız şu anda. Fahir, uyuma, lan arkadaşlar. Lan deme Fahir canlı işte yayındayız. Ya bak ben de ne bileyim tecrübem yok ki. Benim o kadar tecrübem var. Katıldım ama bir seyirci olarak katıldım. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir fikir geldi aklıma. Canlı yayındakiler diye bir köşe. Hemen yani yapabilir miyiz? Canlı yayındakiler. Ama işte bunları canlı yayında böyle anında bir şey yapamazsın Oktay. Abi canlı ismimi söyleme canlı yayındayız şu anda. İsmim tutamış. Canlı yayındayız şu anda ismim. Canlı yayındakiler. Yanlış yerde mi girdik canlı yayın? Kurban oldum. Ya yani valla işte ya. Bize o tecrübesizlik yerde. Ama zamanla oturur canlı yayına. Gide gele gide gele gide gele bir şekilde. Sen canlı yayını ne zannediyorsun? Hayırdır Fahir nereye gidiyor? Canlı yayına gidiyoruz. İmhoror gibi bir yer zannediyor herhalde İmrahor. Canlı yayını. İmrahor abla. İmrahor ya da. İmrahor. Buyursun efendim canlı yayında ne değerler? Canlı yayında ben şunu söylemek istiyorum. Bu akıllı tabletler vardı ya Dobidoslar. Canlı yayın kazası şu anda yaptığı işi. Evet, ilk canlı yayın kazamı yaptım. Geçmiş olsun. Dobidoslar vardı ya. He, evet. Bilmiyorum ben Dobidos. Ya Güney Kore'nin en meşhur, Güney Kore'nin nesi meşhur abi? Dobidos'u. Dobidos'u boşu. Dobido mu, Dobidos mu? Dobidos. Dobidos. Akıllı tuvalet mi? Akıllı tuvaletleri Türkiye'ye gelir gelmez tam kaç tane sattı? 500 adet sattı. 790 lira en ucuzu. Öyle istersen. Çok da abartılacak bir sayı değilmiş ya 500. Öyle deme ya 500 yani şu anda bir otel almış olsa işte tamam 500 tane. Öyle değil abicim hangi otel 790 lira en ucuzu diyorum sana ya. Oktay hayır, canlı yayındayız. Lütfen. Şu anda fiyat verme lütfen. Canlı yayındayız ve biraz da fakiriz galiba. Ve 5. Anladığım kadarıyla. 5000 lira da en pahalı ama 5000 lira hakikaten insanı dedirtiyor. Öbürleri biraz salak gibi. Ya öbürleri. Yani, ucuz alınca havada bir şey soruyorsun. İstanbul kaç yılında almıştı mesela. Yani. Fatih Sultan ben onu aldı biliyorum ama yılını bilmiyorum. Yıl ha yani. Şimdi kapağı otomasyon açılıyor. Otomasyon açılıyor. Ve Türkçe konuşuyor. Bence güzelmiş ya. Ondan sonra alttan ısıtıyor sıcak bana su haber götüyor. Veriyor mu tuvalete gitmen gerekiyor diye. Çünkü ha? Ben bazen unutuyorum. 5100 liralık böyle yapıyor. Yemek yediğin zaman o sana bir şeyle bağlı zaten. Ya bir aparatı var. Şeylediğin çekiyor. Kablo gibi bir şey mi? Tabii. Yemeği yediğin anda çekiyor seni oturtuyor zorla. He. Sen yok diyorsun. Mesela yok sana yani. Şey diyor. Çişin var mı diyor. Yok diyorsun. Yap sen diyor. Hakikaten olduğu yani ortaya çıkıyor. Makine senden yani. İyi biliyormuş. Bence işte o esas para eden şey o. Ve mesela popoları otomatik temizliyor. O da çok güzel. Şu anda 500 kişi otomatikman. Peki kişiye özel mi? Kişiye özel mi? Yani tanıyor mu orada? Böyle mesela yalnız... bir fotoğrafını çekip tarayıp daha doğrusu. Bir şey söyleyebilir miyim? Otur oturmaz ha bilmem kim geldi gibi bir şey var mı? Yani şunu soruyor. Tarıyor mu diyor adam. Scanner mı? Aha. Scanner tabii. Çünkü mesela birkaç tane ünlü isim de almış. o isimlerde vermişler, vermem diye sakınca yoksa. Yani ben senin ünlülerimizin nasıl yaşadığını merak ediyorum da. Nasıl o kadarını da merak etmiyorum ama merak eden varsa. Ben söyleyeyim, bir isim verebilirim yani. Ünlülerimiz nasıl bırakıyor? Evet. Yani ünlülerimiz derken öyle hani medyatik anlamda. İtaatkörler mi? Ünlü dediğin kim? Yoksa, yoksa yani, Sinan Aygün'ün ofisine de kurmuşlar bir tane. Ha. Ondan sonra ondan bir tane var. Ondan sonra cuma. Var daha isimlerini vermekte daha. Sinan Aygün'ün de banyosunda tuvaletinde ne oluyor hepsini biliyorsun. Nerede ne oluyor, ne zaman ne çıkmış. Yerla Kalebodur, onu biliyorum ünlü ben. Ünlü vere bir tek Sinan Aygün'ü verdin ve sustun mu? Yok, başka isim vermekten imtina etmişler. O demiş benim ismimi verebilirsin. Bir tek Sinan Aygün'ün ismi mi geçiyor? Ama Ege'cim sen al. Ünlülerde sen. Aldın. Bir şey diyeceğim, bu bir siyasi eleştiri miydi Fahir? Yani bu haberi o yüzden mi verdin? Hıcım ben mı? Anlayamadım çünkü. Hıcım mıydı? Hayır, bir de o kadar tehlikeli bir konu seçtin ki hatırlarsanız bundan seneler önce Tarkan canlı yayında çişim geldi yine dediği canlı için. Canlı yayın, evet. Ve bir canlı yayın kaza. Ve bir saattir aynı şeyi konuşuyorum. Evet ya. Ya. Canlı yayın kazası olacağını. Savaş ay diyorsun yani. Olay savaş ayda diyorsun yani. Hayır. Onu da demiyorum. Onu da anlamamışsın işte. Canlı yayın olduğunda anlamadım onu. Ya ne bileyim abi, elim ayağıma dolandı ya. Bütün Angut gibi oldum yani. Angut demek serbest mi canlı yayında? Estağfurullah. Maalesef. Ben şimdi olsun. Size açık bir soru sormak istiyorum. İfade olarak mı? İsminizi gizleyebilirsiniz cevaplarınızı verirken. Tamam. Tamam mı? Yani... Tamam. Çünkü sonuçta özel hayatınızla ilgili bir şey. Bu kadarını yansıtmak ister misiniz? Bilmem. Hayatınızda evet. Evrensel standartlarda. Evet. Bir. Ablam ama lütfen dürüst cevap. Evet. Tuvalet keyfi var mı? Bir dakika, soruyu bir tekrar alabilir miyim? Ben anlayamadım. Evrensel standartlarda bir tuvalet keyfi var mı? Tuvalet benim için bir keyiftir mi? Yoksa tuvalet benim için bir ihtiyaçtır mı diyorsunuz? Hayır, şöyle mi diyorsunuz? Sefa mıdır, cefa mıdır? Tuvalet benim için bir sefadır. Yani... Tuvalet benim için bir cefadır. Ben... Bence tuvalet benim için bir vefadır. Ben bu soruya ismimi gizleyerek cevap vermiştim. Vefa tuvalette bıraktığımız bir şeymiş, evet. Vefamıştı. Evet. Vefamıştı. Tamam, çok güzel oldu. Vefaymıştı. Vefamıştı. Vefam olsun. Buyurun efendim. Oktay, ismini vermiyorum. İsmini vermedim. İsmini lütfen. Vermek istemeyen yani. Bay X. İsterseniz telefonla mı arasam canlı yayın? Ama neyse, çok uzun olacak şimdi o. Şöyle diyorum, bence benim için bir sefadır. Ama tabii zamanına da uymuyordur. Yani. Yani standart yok anam bunun. Hayır yok. Onu bir günü bir gününü tutmuyor. Hayır. Mesela bazen sende de olmuştur. Kabak giymişsindir. Tamam. Taşa oturmuşsundur. Ama ben seni de... Bay Y'ye dönüyorum. Bay Y. Bay Y. Pardon, ben sizce, neden? Sizin alfabeden, için cefadır. Hani neden ben X olarak... Yani ben... Ne istiyorsunuz? O 29 artıdan birini olmak istiyorum. Neden? Tamam, hangisi? Bilmiyorum mesela. A mı? C olabilir. Bay C. Evet. Tamam, Bay C'den şimdi. Teşekkür ederim. Ben de Bay J olmak istiyorum. Bay J. Abzalan bir kez bunu yap da güler. Oh be. Şunu girdin de bir rahatladık. Gülmek zorunda kalacak. Evet Bay J. Eğer tuvalet olacak olsam. Soruyu anlamayanlar. Hayır çünkü... Onun kafası karıştı. Başlığı olsa da niye bu kadar kişi ÖSS'de, OKS'de sıfır çekiyor? Soruyu anlamıyorum. Soru yanlış. Çünkü, ama şimdi soruyu anlattığınızda ben şimdi tekrar okuyorum ve soruyu anladım şu anda. Eğer tuvaletimizi yapacak olsak. Ben evde yapmayı seviyorum. Mesela dışarıda sevmiyorum. Çünkü yani kim bilir kimler yaptı. Şimdi ben ondan hoşlanmıyorum. Sevmiyorum yani. Haz etmiyorum. Ama evde mesela haz ediyorum. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Tuvalet benim için bir... Süren doldu Fahir'cim. Hakikaten ya. Hazdır. Maalesef. Haza beyefendi. Haza beyefendi diyebilirsiniz bana. O zaman... Hayır, ne ben zaman? Son olarak şunu söylemek istiyorum. Lütfen ama... Akıllı tuvaletler Ankara'da var mı şimdi? Akıllı tuvalet Ankara, onu geleceğim işte, Ankara'da mekanlarda var. Mekanlarda bir Nada'ya gittiğimiz zaman dünya kadar eşek kadar para vermeyi biliyoruz her şeye. Ulan koyuyorum. Tuvalete koyuyorum. Gidiyorum tuvalete koyuyorum. Hele şimdi fiyatını da tuvaleti de paralı yapacağım. Yap. Valla akıllı tuvalet. Abi tuvalette para kim alacak? Affedersiniz. Jetonlu yapacak, jetonlu şimdi. Ben kapıda pek çok yerde öyle jeton veriliyor. Veya ben boncuk vereceğim ya. Boncuk vereceğim. Boncukları. O zaman tuvaletçi koyman lazım boncuğu alacak. Tamam. Tuvalet... Kapıda jeton olsun. Tuvaletçideki... Ama para alışverişi veya jeton alışverişi olmasın. Pis pis olabilir. Olur mu canım? Küçük poşetlerde ben... Bak küçük poşetlerde bozuk paraları küçük poşetlere koyacağım. Tamam. Naylon poşetlere. Mesela... Ha, gelin arabasından mı açacağım sonra? Poşet diyorum ya. Poşet, poşet mi? Ha, poşet. Ha. Poşetin içine poşet. Para poşet. Evet. Onu vereceğim. Hiç mesela o kadın var ya, o şeyci kadın. Ellerine ameliyat eldiveni giydireceğim. Neyci kadın ya? O kadın. Kapıda duran kadın. Kapıya da kadın dikeceğim. Camların önünde gözleme açan kadın mı? Yok be. Tuvaletin orada kadınla gerekmiyor mu? Öyle değil mi? Ona da Z3 ismini verirsen. Neydi öteki kapıda duran? T3 müydü? T3'tü. Öbürü de. O beni dövmedin mi böyle dedim diye. Öyle bir şey. Akıllı tuvalet artık istiyoruz Ankara'nın mekanlarında. Bak gazeteye de çıkmışsın. Tamam, sohbeti ya, muhabbeti olan yerler sohbeti, diye. Sohbeti muhabbeti madem öyle alıyorum ya. Akıllı tuvaleti de alayım da yeter ya. Bir de fiyatını da söyleyin ya. Öyle atla deve değil. Hiç atla deve değilmiş ya. 1,5 milyara kapatacaksın yani, nedir? Nedir ya? Allah Allah. Ay ben bir... şimdi bile evimi alsak diye düşünüyorum ya. Bu halimle. Yani varmış halinde. Sıkışmamışım. Vallahi alıyorum ya. Bak bugün bunun şeyini verdim artık. Siparişimi veriyorum. Akıllı tuvaletler welcome. Tek tuşla. Hayır, ne oluyor? Ne welcome ne? Kim o? Oğlum biz tatilden geldik herhalde böyle biraz. Welcome içkisi mi yani? Welcome içkisi. Tatilden welcome diye geldi. Welcome ladies. Sanki turist var ülkede. Yok hakikaten turiste kalmamış ya. Turiste kalmamış. Her yer. Evet, o zaman kapatalım ya. Kapatalım. Bugün kapatalım. Bu konuyu düşünmek dahi istemiyorum. Kapatalım. Ama bugün kapattığımız bu konular yarın öbür gün tekrar ısıtılıp önümüze gelecek. Buna da kendimizi hazırlayalım. Ben hazırım. Biz konuşmayı kapattık diye ne akıllı tuvaletler konusu kapanacak, ne uzaylılar konusu kapanacak. Yarın öbür gün yine bu konular açılacak. Ben o zaman bir virgül koyuyorum. Yani ben kapatmıyorum ama virgül koyuyorum. Kapatacağız dedim. Ben de bir virgül koyuyorum ve şu teklifi getiriyorum. Isıtılıp diye bir dergi çıkarıp. Bu konuları o derginin içinde. Ben de o Isıtılıp. Zaman onun içine bir ek hazırlamak istiyorum. Temcit. Temcit. Ben de çocuklar için değil de ona bir ayda bir ek dergi olarak. Ne Fahir, ne aklındakini söyle, ne? Imıtılıp. Imıtılıp +7. Y'yi de Joker kullandığınızı anladığım kadarıyla. O ımıtılıp bence bu yıllık. Imıtılıplar çıksın. Tabii tabii, yıllık. Almanak gibi. Ve onu da neydi o, Isıtılıp dergisinde ımıl kupon kesilsin her hafta. Tabii canım. Temcit sen şey misin? Temcit haftalık ek. Tabii. Haftalık ek. O haftalık benim yılda bir defa ımıl diye çıkartacağım. Onu ımılları keseceksin. O zaman önümüzdeki hafta şey yapalım ve 2008 takvim verelim önümüzdeki ve hafta. Ve bazen de ısıtılıp 2008. Pısık hakkı da olabilir mesela. Git kaçırdın diyelim kuponları. 10 kupon değerinde pısık. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.